KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft zojuist tegen artiest en presentator Ali B. een celstraf van 3 jaar geëist. Dat bleek tijdens de derde dag van de zitting in Haarlem. Alles afwegende komt het Openbaar Ministerie tot de volgende strafeis. Wij vorderen uw rechtbank de verdachte te veroordelen tot een onvoorwaardelijk gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar. Ali B. wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van in totaal 3 vrouwen. Verslaggever Onno Beukers is in de rechtszaal. Onno, hoe is het OM tot deze eis gekomen? Nou ja, ze vinden dus dat er genoeg bewijs ligt. Het is natuurlijk in dit soort zaken altijd lastig, omdat het vaak om bewijs van en het verhaal van de een tegenover de ander gaat. En wat het OM hier vooral ook gedaan heeft, is dat, zoals dat heet, schakelbewijs gezocht is. Ze proberen aan de hand van ook meerdere verklaringen een bepaald patroon van Ali B. neer te zetten. Hoe hij omgaat met vrouwen, hoe die situaties zijn. Het OM voegt daar ook aan toe dat die vrouwen niet per se ongeschonden ook hier uitkomen door hierover te verklaren. Het kan ze zelf ook een soort reputatieschade geven. Dat maakt hun motief om dit te doen ook betrouwbaar. En ja, op die manier, zegt het OM, zijn die verklaringen van die vrouwen, en ook door dat patroon te herkennen, is dit bewijs betrouwbaar. En vinden wij dat Ali B. 3 jaar onvoorwaardelijk de cel in zou moeten. Onno, dankjewel voor nu. Straks om 12:00 horen we meer van je. VVD-leider Jessel Gus heeft ook twijfels bij de nieuwe kandidaat-minister Marjolein Faber, die de PVV naar voren heeft geschoven. Faber is volgens Jessel Gus niet onomstreden vanwege uitspraken uit het verleden. Ze heeft haar zorgen neergelegd bij partijleider Geert Wilders en de formateur. Gisteren trok Wilders Gidi Markesower terug als beoogd vicepremier en asielminister. Op Curaçao is woensdagavond nog iemand aangehouden voor de moord op een Nederlandse marechaussee. Het is een 22-jarige man die zichzelf meldde bij de politie. Eerder werd al een 25-jarige man aangehouden. De marechaussee werd 2 weken geleden doodgeschoten bij een woningoverval. ANWB Verkeersinformatie. Er staat zo'n 100 kilometer file in ons land. Files met flinke vertraging staan er op de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging voor het verkeer zo'n 20 minuten. Een half uur vertraging heeft het verkeer op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en De Meern. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. En een politiecontrole op de A12 richting Duitsland. Daardoor staat er tussen Duiven en de grens 9 kilometer file. Houd rekening met een vertraging van ongeveer een uur. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw bezwaren tegen een kandidaatminister. En wederom nieuwe hobbels dus op de weg naar een nieuw kabinet. Deze keer is het de VVD die zich zorgen maakt over de geschiktheid van Marjolein Faber, beoogd minister van Asiel en Migratie namens de PVV. Nadat Gidi Markesower niet door de screening kwam, althans Geert Wilders trok hem terug na de zogenaamde naslag. Allemaal vlak voordat de is er nog iets wat ik moet weten gesprekken beginnen. En daarna de hoorzittingen natuurlijk in de Tweede Kamer voor de eerste keer. Als het allemaal zover komt tenminste. Intussen druppelen de laatste kandidaat staatssecretarissen binnen. En dan zou vandaag de definitieve lijst komen als hij dus komt. Veel turbulentie dus voor de aantredende nieuwe kabinetsploeg. Extra parlementair kabinet, dat volgens velen in feite gewoon een parlementair kabinet is, maar wel, zoals parlementair historicus Bert van den Braak, het eerste kabinet sinds 1905 met zo weinig ministers met ervaring in de treffenzaal, namelijk geen, behalve Mona Keizer, maar zij was eerder staatssecretaris en geen minister. Met andere woorden, in dat nieuwe kabinet tot op heden, je weet nooit hoe dat lijstje nog verandert, zit helemaal niemand met ervaring als minister in de treffenzaal. Ank Bijleveld heeft zo ongeveer elke functie in het openbaar bestuur bekleed, behalve die in het torentje en die van vicepremier. Ze was minister, ze was staatssecretaris, ze was kamerlid, ze was gedeputeerde. Maar wel commissaris van de Koning en van de Koningin. Mevrouw Bijleveld, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zullen we eerst even over dat extra parlementair en parlementair kabinet even praten? Moeten we het überhaupt nog over extra parlementair hebben wat u betreft? Nou, het lijkt mij niet, want je ziet dat de meeste mensen toch gewoon van de partijen zijn. Het is wel natuurlijk net iets anders, maar in ieder geval is de vorming niet heel erg gebruikelijk. Laten we dat zeggen. Nee, je kunt ook zeggen het is een zeer parlementair kabinet, want ze komen namelijk allemaal uit de Kamer bijna. Ja, er zijn heel veel Kamerleden zijn erbij die in het kabinet komen. Ja. En in die zin is het parlementair. En uiteindelijk is natuurlijk de wijziging is dat alle lijsttrekkers of fractievoorzitters dat die in de Kamer blijven. Dat is denk ik de afstand die men wil creëren. Maar het was toch een van de eisen van Pieter Omtzigt dat het extra parlementair moest zijn om hiermee in te kunnen stemmen? Ja, maar iedereen mag het verschillend beoordelen, toch? Zeker. Maar als hij zegt het is een extra parlementair kabinet, punt uit. Nou ja, dat is zijn opvatting. Je kunt er ook anders naar kijken, zou ik zeggen. En u kijkt er anders naar? Ik kijk er anders naar. En als hij dan stampvoeten tegenover u zou staan? Nou, daar ga ik helemaal niet van uit. Ik heb er ook in die zin niks mee te maken. Maar ik kijk er nu een beetje van buiten naar, zoals u terecht zei. Ja. En dan kijk ik er toch net even iets anders naar. U hebt ervaring als Zeker. Minister van Defensie, dus u kent ook de wereld van de inlichtingendienst goed. U bent natuurlijk vaak zelf ook onderwerp geweest van de naslag. Ja. En u hebt jarenlang in dat kabinet gezeten, of in de drijvenzaal gezeten, in verschillende kabinetten. Dus met andere woorden, u weet wat in de binnenkamers van de Haagse politiek ook in de aanloop naar zo'n nieuw kabinet Zeker. Gebeurt. Dus moeten we praten, mevrouw Berneveld. Van harte welkom bij Sven op 1. Dank u wel. Eerst eventjes naar die bezwaren vanochtend geuit door Dylan Nesselkus, leider van de VVD. Zij zei, Faber, wat gaat over Marjolein Faber, de beoogd minister van Asiel en Migratie, nadat Gidi Markushauer daarvoor is teruggetrokken. Faber is niet onomstreden, ze spreekt over haar felle houding in debatten en het gaat ook over eerder gedane uitspraken en de toon, waarvan Dylan Nesselkus zich dus afvraagt of het past bij het ambt. Moet je dit niet gewoon zo zien dat zij zich heel erg afvraagt of deze vrouw wel geschikt is? Ja, ik zie het wel zo. En je ziet hier iets wat ook al heel ongebruikelijk is. Dat mensen zo openbaar gemaakt worden voordat eigenlijk die naslag is geweest. Hè, voordat ze ook langs zijn geweest. Je ziet dat sommige van de partijen bevestigen niet de kandidaten. Sommige wel. Maar hier zie je dat ze heel openbaar worden gemaakt. En normaal is het gebruikelijk dat je eerst de naslag doet. En dat het dan openbaar wordt op het moment dat je bij meestal de formateur, de minister-president, en dat is in dit geval zijn er twee mannen die daar zitten, dat je dan langsloopt. Dan weet je, dit is de minister van Defensie of dit is de minister van Binnenlandse Zaken. Ja. Nu wordt dat eerder gedaan. Ja. En dan zie je dat er dus hele ongebruikelijke dingen en ook lastigheden gebeuren. Ja. Terwijl het in ons algemeen belang is dat natuurlijk mensen starten die niet heel erg besproken zijn. Maar goed, Geert Wilders loopt al heel lang mee in Den Haag. Ook al een jaar of 30, als het niet meer is. En is 25 jaar Kamerlid. Die weet toch ook wel zo langzamerhand hoe het klappen van de zweep klinkt. En waarom zou die dit dan doen? Waarom zou die dan dit risico nemen? Ja, dat weet ik niet. Dat moet u aan Geert vragen. Hij loopt inderdaad al heel lang mee. Ik heb ook nog met hem toen hij nog medewerker was van de VVD-fractie met hem gewerkt. Dus dat is al heel lang geleden inderdaad. Ja. Ze wilde een aantal dingen anders doen. Hè? En dat doen ze denk ik ook in dit geval zo. En je ziet ook dat dat natuurlijk de Wilders heeft maar een korte lijst. Dus die heeft ook moeite om, zeker als ze uit de Kamer komen, om mensen te vinden, denk ik. Dus dat speelt ook gewoon mee. Zeker. Nou ja, hij krijgt ook al moeite om alle 37 kamerbankjes gevuld te houden straks als mensen vanuit die fractie. Ja, volgens mij had hij een lijst van 45. Dus dan moeten er niet al te veel uitvallen. Nee. We hebben nu te maken met de affaire Markushauer. We hebben nu met de affaire Faber te maken, zal ik maar zeggen. Kun je eigenlijk, als ze, ik heb begrepen, hebben afgesproken dat ze niet over elkaars kandidaten gaan, behalve als die van hun eigen partijkleur zijn. Dus als Wilders ze van een andere partij zou lenen. Dat ze er dan iets over te zeggen hebben. Maar nu gebeurt het toch. Kan mevrouw Faber eigenlijk nog wel minister worden als een van de grotere partijen in die coalitie, namelijk de ENA grootste, zegt, ik weet niet zeker of jij wel zo geschikt bent? Ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Maar het is op zijn minst is dit ook iets wat heel ongebruikelijk is. Normaal praat je eigenlijk over gaat de partij over zijn of haar eigen kandidaten. Die worden voorgedragen. Hier is afgesproken dat ze inderdaad zouden kijken dat mensen niet van elkaars partijen waren. Daar zouden ze het over hebben. Ja. Tenminste, zo heb ik het gelezen, net zoals u. Ja. En dan is dit al een ongebruikelijke stap. Maar ik kan me wel wat bij voorstellen. Ja, zij praat natuurlijk over eerder gedane uitspraken. Mensen die de politiek een beetje volgen en anders de sociale media volgen, die hebben misschien nog het filmpje gezien van het debat in de Senaat, in de Eerste Kamer, waar zij in het debat gaat met premier Rutte. En dan gaat het over de term omvolking. Zij staat dan in haar hand met een stuk papier waar zij citeert uit de Verenigde Naties en hoe de Verenigde Naties dat opschrijven. En Rutte zegt, ja, omvolking is gewoon een nazi-term, waarmee hij zegt, daarmee bedoel ik niet dat u een nazi bent, maar het is wel een nazi-term. Mm-hmm. Dus het zou hier heel goed over kunnen gaan, toch? Over dit soort uitspraken. Dat zou kunnen, maar het is net zoals u gisteren, is het bij mij ook gisteren. Dus laten we dat maar aan mevrouw Jezilges laten. Maar goed, u loopt lang genoeg in de politiek mee om een politieke weging te kunnen maken. Dus u weet heel goed, u kunt inschatten als iemand onder vuur ligt of iemand dan nog met goed fatsoen kan aantreden. Dat kunt u met al uw ervaring heel goed inschatten. Zeker. Dat doe ik ook. Ja, ik denk dat is ingewikkeld gewoon. Hè? Want het gaat uiteindelijk allemaal over vertrouwen. Natuurlijk moet je mensen altijd beoordelen op hun daden in de Kamer. Zo is de vertrouwensregel voor een minister of voor een staatssecretaris. Dus daar ga je van uit. Maar die naslag is niet voor niks. Die gebeurt niet voor niks. Je moet ook, als je langsloopt bij de formateur of de minister-president, moet je ook zeggen, is er nog iets meer wat u te melden heeft? Er wordt gekeken naar je fiscale gegevens. Er wordt gekeken naar wat je verder zo in het leven hebt gedaan. En dat is ook wel, want het gaat ten koste van het aanzien van ons allemaal, als er voortdurend omstredenheid is rondom ministers. Het gaat ten koste van het gezag van iedereen. Dus het is wel heel belangrijk dat daar goed naar gekeken wordt, vind ik. Dus ik begrijp dit ook wel, wat er gebeurt. Ja, staat de geloofwaardigheid van het aantreden de kabinetten dan meteen op het spel ook? Nou ja, kijk, hoe meer omstredenheid, hoe lastiger het wordt. En hoe meer besprokenheid, hoe lastiger het wordt. Ik denk altijd, we beoordelen ze maar op de daden. Hè? Dus daar gaan we het kabinet Schoof ook op beoordelen. Maar het is wel belangrijk om naar dit soort aspecten te kijken. We hebben dat niet voor niet zo ingeregeld. Maar goed, als we de balans tot op heden opmaken, dan hebben we een beoogd premier die het niet kon worden. Dan hebben we een beoogd vicepremier en minister die teruggetrokken werd door Geert Wilders. En dan ligt nu de nummer 3 onder vuur. Dan heb je ook nog de premier, althans de kandidaat-premier zelf, die mogelijkerwijs voor de rechter moet verschijnen omdat een advocaat hem wil horen of in zijn hoedanigheid van voormalig nationaal coördinator terreurbestrijding en veiligheid. Terrorismebestrijding, ja. Ja. Is dit nou, ik bedoel, een ideale droomstart is het niet, toch? Nou, het lijkt mij geen droomstart voor een nieuw kabinet. Maar uiteindelijk moeten u en ik altijd, welk kabinet dan ook, beoordelen op hun daden. En daar is ons systeem ook op gebaseerd. Ja. Dus laten we dat dan ook maar gaan doen. Kan ook zijn, hebt u misschien zelf ook wel eens meegemaakt, dat als zo'n ploeg in de ministerraad zit en eenmaal met elkaar hebben afgesproken wat de portefeuilleverdeling is en hoe ze precies uitvoering gaan geven aan een hoofdlijnenakkoord, dat het ook nog een soort David tegen Goliath wordt, toch? De treffenzaal tegen de rest van de wereld ook in de beeldvorming? Nou ja, dat kan heel goed zo zijn. Dat is natuurlijk in de geschiedenis wel eens eerder geweest. Kijk, hier is natuurlijk nog iets anders aan de hand. Er is een hoofdlijnenakkoord gesloten. En dit kabinet moet onder leiding van Dick Schoof natuurlijk gaan werken aan de uitwerking daarvan eerst. Ja. Dat moet ze opschrijven in een regeerakkoord. Dus dat is natuurlijk de eerste lakmoesproef. Is de lakmoesproef die ze moeten doorstaan. Dat zal dan in een regeerakkoord worden neergelegd. En dat wordt dan in de Kamer natuurlijk bij de debatten om de regeringsverklaring, maar dat is pas na de zomer, naar mij lijkt, besproken. Ik zei al, u bent minister van Defensie geweest, dus u hebt ook zicht gehad op de MIVD. Nou, die werken natuurlijk ook goed samen met de AIVD. U bent zelf vaak door de screening gegaan. Die zogenaamde naslag waar we het eerder over hadden. Wat zou daar nou uit kunnen komen waardoor iemand wordt teruggetrokken? Ja, daar kan ik niks over zeggen. Dat is het voordeel van als je erover gegaan bent, dan weet je dat je daar nooit, je hele leven mag je daar niks over zeggen. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar moet het iets ernstig zijn? Of is het iets wat iemand niet zo fijn vindt? Of is het een klein dingetje? Het kan van alles zijn, dat weet ik, kan ik gewoon ook echt niet beoordelen. In ieder geval heeft Geert Wilders het zo beoordeeld. En op zich is dat ook goed dat hij dat gedaan heeft, denk ik. Ja. Dat het niet verstandig was om deze ministerskandidaat voor te dragen. Nou, kijk, daar mensen zit dan wel de lastigheid aan dat dat allemaal in de publiciteit is geweest. Hè? Kijk, normaal, als je dat volgens de gebruikelijke weg had gedaan, dan hadden we dit misschien helemaal niet geweten. Ja. Nou hebben we vanochtend Dylan Jezilges gezien, met haar twijfels over mevrouw Faber. Er zijn mensen die met grote vraagtekens in hun ogen kijken naar Pieter Omtzigt. Want dat was degene die ging over goed bestuur. Dat was de term waarmee hij mede campagne heeft gevoerd. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, kijk, ik denk dat ook dat moeten we beoordelen op wat er gaat gebeuren. Maar dit zijn natuurlijk altijd gewoon hele grote lastigheden. Dit gaat over goed bestuur, dit gaat over het aanzien van het bestuur, over gezag wat je uitstraalt naar de samenleving. En dan moet je zelf onomstreden zijn. Dus ik denk dat daar ook daar wel even nagedacht wordt. Ja, verbaast u dat het zo stil blijft uit die hoek? Nou ja, ik zie dat daar zijn de kandidaten natuurlijk niet echt bevestigd. Hè? Dat is allemaal nog uitlekgedrag. Dus daar wordt wel de gebruikelijke weg van, denk ik, van de naslag eerst gevoerd. En dan het oplopen bij de minister-president. Ja. Waar we het definitief weten. Maar ik bedoel eigenlijk op een andere manier dat het zo stil blijft. Ja, ik begrijp het. Ja, u bent het politieke antwoord nog niet verleerd. Nee, zeker. En u het vragen ook niet. Nee. Maar het is hier... Hier wachten we ook maar gewoon rustig af. Nou ja, de oppositiepartijen maken zich hier wel druk over. Die zeggen, ja, luister eens. Dat snap ik ook wel. Ja. Jij bent de boer opgegaan. Jij bent campagne gaan voeren met goed bestuur. Ja. Jullie willen de rechtsstaat goed beschermen. En dan kijken ze met name natuurlijk naar de VVD en zeker naar NSC. En dan komen zo'n Marcus Hauer en zo'n Faber op de proppen. Ik bedoel dat niet denigerend in welke zin dan ook. Maar ik bedoel deze twee namen. En dan blijft het helemaal stil uit die hoek. Ja, nou, je gaat bijna terugverlangen naar oude tijden, zou ik zeggen. Hè? Dat zegt ook wat in dit geval. Want het is natuurlijk, het is gewoon geen. Dit is geen droomstart. Het is natuurlijk ook niet goed als het gaat om goed bestuur. Kijk, vertrouwen moet je eigenlijk vanaf het begin hebben in mensen die starten. En in de Kamer wordt dan gekeken of dat ook gerechtvaardigd is, dat vertrouwen. Die moeten het uiteindelijk beoordelen. En hier kan je natuurlijk wel vraagtekens bij zetten. Maar goed, dat wachten we maar af wat de partijen dan zelf doen. En ik snap de oppositie ook best. Ja. Even nog terug naar die screening. Als je niet door de screening heen komt, of je wordt in ieder geval teruggetrokken door je partijleider vanwege de screening, kun je dan wel in de Tweede Kamer blijven zitten? Ja, dat is inderdaad een andere situatie. Dat is wel in de Kamer. Dus dat is de weging aan. Je wordt in persoon, maar op een partijlijst wel gekozen. Dus dat moeten ze dan zelf uiteindelijk wegen. En ik kan natuurlijk, ik weet het ook niet, en ik kan ook niet beoordelen wat er precies aan de hand was. Maar ik neem aan dat ze daar ook nog wel even over nadenken. Maar daar speelt dan weer denk ik, de korte lijst mee van de PVV. Dat ze niet al te veel mensen kunnen kwijtraken. Nee, want dan zou je niet meer alle 37 blauwe stoelen die toebehoren aan die partij kunnen vullen. Ja, precies. Is dat wel? Ik kan me niet herinneren dat dat ooit gebeurd is. Ik weet het in de Kamer, weet ik het niet. Maar ik weet wel, als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het verleden, dat er gemeenteraadslijsten waren die niet meer opgevuld konden worden in die periode. Ja. Bijvoorbeeld in Den Helder is dat wel eens een keer gebeurd. Ik weet niet meer welke partij het was. Maar ik weet niet zeker. Waar dan de lijst op was en dan de stoelen onbezet bleven. Dus in de gemeenteraad is het zeker wel eens gebeurd. Ja, maar in de Tweede Kamer? Heb ik het nog nooit gezien. Nee. Maar misschien. We gaan te raden bij de parlementaire historici zoals Bert van den Braak. En dan even naar de dagen die voor ons liggen. Want vandaag zou die lijst dus komen. Dat moet ook wel zo'n beetje. Want volgende week beginnen die gesprekken dus met de twee formateurs. Met die vraag: is er nog iets wat ik moet weten? En daarna krijgen we die hoorzittingen in de Kamer. Uw eigen partij zegt, we doen er niet mee, we hebben geen zin in politieke spelletjes. En dit past niet bij ons, wij nemen de zaak gewoon serieus. En we hebben de vertrouwensregel in de Kamer, namelijk iemand heeft het vertrouwen totdat we het vertrouwen opzeggen. Ja, hoe kijkt u dat tegen? Dat vind ik zelf ook heel mooi dat zo is. Kijk, dit wordt toch een beetje een show voor de bühne, wordt dit uiteindelijk. Want ze mogen allemaal maar één vraag stellen. Het is natuurlijk iets wat nieuw is in het systeem. Dus ik denk zelf dat het hanteren van die vertrouwensregel, dat vind ik altijd dat past echt bij ons systeem. Er is vertrouwen totdat het tegendeel blijkt. Dus, en dan kijk je ook naar de inhoud. Dat vind ik ook belangrijk. Ja. Dat je de inhoud beoordeelt. Maar ik kan me wel voorstellen de partijen die niet meedoen, mijn partij, die hebben ook niet voor die motie destijds gestemd. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat anderen dat wel willen doen. En het is natuurlijk vooral voor de journalisten zoals u en anderen is het natuurlijk erg interessant om naar te kijken. Dat hangt van de vragen van de parlementariërs af, denk je niet? U zou het liever zelf doen misschien. Nou ja, eigenlijk wel. Eerlijk gezegd. Ja. Ja. Ja. Ja, dat mag. Ben geen Kamerlid. Niet. Nee, dat mag niet. Nee, helaas. Maar goed, dan als dat allemaal gebeurd is, dan gaan ze richting het paleis. Moeten ze met twee vingers in de lucht staan voor de belofte of de eed? Ja, nou, ze moeten natuurlijk allemaal eerst individueel langslopen. Hè? Dus, ja. dus er is, u zei van, gaat dat goed met die hoorzitting in de Kamer? Dat kan natuurlijk wel, want je kan ze in volgorde inplannen. Ja. En je begint met degene die wel al langsgelopen zijn. Ik zag wel dat er een schema was in de Kamer, maar dat kan je natuurlijk aanpassen. Ja. En bij zo'n formateur, je moet al je nevenactiviteiten opzeggen. Je moet dat ook aantonen dat je dat hebt gedaan als je daar langskomt. Ja. Je mag geen aandelen bezitten. Al dat soort dingen moeten geregeld zijn. Als je een bedrijf hebt, er waren mensen die een bedrijf hadden, moet je dat ook op afstand hebben gezet. Dus dat soort dingen moet je allemaal regelen. Hm. Dat moet je ook aantonen. Ja. Nou, dan ga je inderdaad daarna, als iedereen geweest is, dan kan je pas met z'n allen naar het paleis. Ziet u, gezien de turbulente aanvliegroute van dit hele gezelschap, dit nieuwe gezelschap, ziet u het nog klappen? Ziet u het nog mislukken eigenlijk? In deze fase nog, bedoelt u? Ja. Nou, dat lijkt mij haast onmogelijk. Ik denk ook dat het belangrijk is dat, maar je weet het nooit. Hè? Als de een zegt tegen de ander, jij wil mijn kandidaten niet, heb je niks mee te maken, zoek het lekker uit, we gaan naar de kiezer terug. Ja, dat kan. Ik heb geen glazen bol, net zoals u die niet heeft. Maar ik heb wel sterk ook zoiets van, laat ze het nu dan maar proberen. Hè? Laat ze het maar doen. U kijkt uit naar schoof 1. Er was inderdaad, het zijn vier partijen die elkaar gevonden hebben tegen een aantal andere punten. Dus laten we dat dan maar eens laten zien dat het ook anders kan. En sommige dingen zijn denk ik heel lastig. Ja. En die moeten ze ook nog uitwerken. Ja. Dan komen ze dus uiteindelijk bij het bordes uit. Ja, de ministers staan daarop. Ja. Nou, heb ik van de koning begrepen, althans hij zei dat tijdens zijn werkbezoek aan de Verenigde Staten, dat bordes is gerenoveerd. Ja, dat zag ik ook, ja. Dus met andere woorden, het zakt niet in elkaar en er is misschien wel iets meer plaats voor meer bewindspraak. Maar er zijn straks vier vicepremiers. Waar moeten die allemaal gaan staan? Nou, meestal staat de premier rechts van de koning, toch? Ja, dat klopt. Dat is normaal zo. En dus daar ziet u de premier staan. En dan staan de vice-MP's, die staan het dichtst bij. Dat zijn er dan vier. Dus die staan dan daaromheen. Dus die zullen daar staan. Ja, dus met zes personen op de onderste tree is die wel vol, denk ik. Ik denk het ook, ja. Ik weet niet hoe het precies gerenoveerd is. Dat heb ik niet bekeken. Nee. Maar ik denk dat het dan wel vol is. En dan daarna staan ze, in principe staan ze op begrotingshoofdstuknummer. Maar hangt het natuurlijk af vanaf hoe die vice-MP's staan. Juist. En waar staat de minister van Defensie dan, zeg maar? Die staat op een treetje erachter. Ja. Rechtsachter. Ja. Ja. Ja. Ja, daar stond u toen ook in uw gele jurk. Zeker, ja, ja. Zeker. Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat de dames nu aan hebben. Wij hadden destijds afgesproken dat we allemaal een beetje kleur zouden dragen. Ja. Kijkt u nog met een bijzondere belangstelling naar uw voormalige departement, naar Defensie, en degene die daar aan het roer gaan zitten? Ja, daar kijk ik natuurlijk altijd met bijzondere belangstelling naar. Kijk, het is sowieso natuurlijk een roerige tijd. Hè? Dus daarom is nog meer vertrouwen belangrijk in de mensen die het moeten gaan doen. Het is een roerige internationale tijd. Het is een roerige tijd in Nederland. Er is best wel veel polarisatie. Ja. En dan is zo'n departement als Defensie, waar 65.000 mensen werken. En waar 20 miljard uitgegeven gaat worden? Ja, waar veel geld uitgegeven moet worden. Die allemaal natuurlijk hun werk met gevaar voor eigen leven doen. Dat volg je dan, dat blijf ik mijn hele leven met belangstelling volgen. Net zoals overigens binnenlandse zaken. Ja. Want daar heb ik natuurlijk ook gewerkt. En is het dan een voordeel dat de beoogde staatssecretaris de drager is van de militaire Willemsorde en voormalig commando is? Nou, kijk, het is altijd handig als je kennis hebt van Defensie. Mm-hmm. We gaan er even vanuit dat dit. Ik geloof dat die wel openbaar gemaakt is, ja, trouwens. Dat, ja, die is wel. De BBB heeft dat naar buiten gebracht. Ja, de BBB heeft dat naar buiten gebracht. Dus daar kunnen we gewoon open en bloot over praten. Daar kunnen we gewoon open en bloot over praten. Mm-hmm. Kijk, het is natuurlijk altijd goed als iemand Defensie kent. Maar besturen is net weer een andere rol. Dus dat is heel belangrijk om je daar ook goed op aan te passen. Want je bent uiteindelijk de leidinggevende in zijn totaliteit van al die mensen die daar werken. Ja. De Willemsorde is trouwens, het is heel mooi, hè, natuurlijk. Maar dat is voor die beloning is natuurlijk voor uitzonderlijke moedige daden die Gijs Tuinman heeft gedaan. Ja. Die is op zich natuurlijk niet relevant voor het besturen. Hè. Dat is een andere capaciteit die je dan moet inzetten. Ja, dat is geen garantie voor succes, bedoelt u te zeggen? Nou ja, kijk, je moet dat zeg ik niet. Ik zeg maar, je moet, je hebt, het gaat als bestuurder gaat het natuurlijk ook om verbinden, verbinden, om dingen door de kamer te slepen, om te staan voor ik je hoor mensen. Hem niet anders praten dan over verbinden. Oké, nou mooi. Heel goed. Ja. Ik weet niet of de commandant der strijdkrachten er ook zo over denkt, want die zat bij Buitenhof en die kreeg meteen een paar vragen kritisch van Toon van dezelfde Gijs Tuinman aan zijn broek. Die misschien zelf al de wetenschap had dat hij misschien straks wel staatssecretaris is. Ja, als je dat weet is het verstandig om gewoon te gaan staan voor jouw mensen. Want dat is wat je moet doen als bewindspersoon. Dat geldt voor iedere bewindspersoon. Hè? Dat wordt natuurlijk ook best nog wel iets ingewikkelds naar iedereen toe. Jij bent degene die staat voor je mensen. Jij wordt aangesproken op het functioneren van jouw mensen. En een grote uitvoeringsorganisatie zoals Defensie, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor COA, voor DEI en dat, hè, dus de justitiële inrichtingen, sorry. Dat zijn grote uitvoeringsorganisaties. Ja. En daar gaat altijd wel iets mis. Maar dan is niet die persoon aansprakelijk, maar dan ben jij degene die daarvoor aansprakelijk is en die daarvoor moet staan. Dat is denk ik wel een les voor alle. Hè, want er moet ook veel bezuinigd worden. Ja. De bewindspersonen zullen allemaal moeten staan voor hun mensen en dat met beleid ook moeten doen. Wie bepaalt op Defensie eigenlijk wie de commandant der strijdkracht is? Is dat de minister of de staatssecretaris? De minister. Daar gaat de staatssecretaris dus niet over? Nee, dat geldt de staatssecretaris. De staatssecretaris is altijd trouwens, daar tekent de minister voor. Hè? Dus de minister is de baas. We hebben nu allemaal ministers van, dacht ik, één voor. Hè? Ja. Op buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Tegen ontwikkelingssamenwerking. Ja, dat is dan ook een noviteit, zullen we maar zeggen. Ja. Ik vind het wel goed dat het allemaal ministers van zijn, want die hebben dan hun eigen budget en hun eigen begroting. Maar de minister is altijd verantwoordelijk. De minister is ook verantwoordelijk voor de staatssecretaris. In ons stelsel is het zo, als de minister aftreedt, moet de staatssecretaris in principe ook zijn taak ter beschikking stellen tot er een nieuw is. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien toen Ivo Opstelten moest opstappen als minister van Justitie. En toen ging Fred Teven met hem mee, die trouwens ook weer rondzinkt die naam nu, als mogelijke kandidaat, hetzij voor de VVD, hetzij dan wel voor de PVV. Maar goed, dat gaan we allemaal in de loop van de dag wel zien. Maar feit is dus, de minister van Defensie is de baas. Nou, dat zou volgens de namen die rondgaan Ruben Brekelmans wel eens kunnen worden van de VVD. Ja, dat hebben we natuurlijk niet bevestigd gezien. Daar zie je dus dat de VVD wel hanteert wat ik verstandig vind, zal ik maar zeggen. Ja. Totdat ze langsgelopen zijn bij de formateur, daar niets over zeggen. En de nieuwe minister van Justitie die daarvoor in het vizier is bij de VVD, die kent u ook goed, David van Wil. Ken ik heel goed. En ik ken drie van de vier genoemde vice-MP's heel goed. En op zich is David, denk ik, als hij het wordt, een prachtige kandidaat. U bent zeer op hem gesteld, hoor ik al. Zeker. Ja, nou, dan hebt u alle vertrouwen in het nieuwe kabinet. Dat hebt u mij toch dan goed ontlokt zo in deze. Ik beoordeel ze op hun daden, zoals u heeft gehoord. Dat klinkt dan toch weer een stukje zuiniger. Ja. Ik beoordeel ze op hun daden. Ank Bijleveld, hartelijk dank voor uw tijd. Op deze vrijdagochtend hier in Nieuws BV. Wij melden ons maandag. Ik wens u een goed weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Het lijkt een nieuwe trend in Nederland. Familieopstellingen. Een alternatieve vorm van psychotherapie waarbij symbolische familie wordt gecreëerd. Human. De bedoeling is dat je daardoor inzicht krijgt in dieperliggende problemen in de omgang met andere mensen. Vaak met verrassend resultaat. Koen Verbraak. Hoe komt het dat die vorm van therapie steeds populairder lijkt te worden? En werkt het eigenlijk wel? Is het een waardevolle therapeutische methode? Of horen familieopstellingen eerder thuis in de zweverige wereld van de esoterie? Morgen om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. De meester van de Afrikaanse reggae, Tiken Dja Fakoly, zingt op 23 juli zijn grootste hits, omringd door traditionele West-Afrikaanse muzici. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.